Ano bimiye na kamuya lelo to banda kina na yo ema na bolenge to kana kina na yo to tika na teteliwa boniya lelo ekomia mudako bazuzi tu kusambo basambi se ni bale temwe yanga na yo ema se bolingoe to kana kibolo Everything.